Internacionalismo, papito, yo me le cuello antes que me dé con la de mito. Se metió el hijo de Crucito. Junto a Junior Man produce la tortura y Gustavito. Oye, Ampi, otra que no es de boca. Mujer con cuarto, así la quiero pa' que me dé un infarto. Tú la guitarra con palto, baja el volumen que lo tiene bien alto. Mujer con cuarto, así la quiero pa' que me dé un infarto. Tú la guitarra con palto, baja el volumen que lo tiene bien alto. Lo tiene bien alto. Y espera que tú lo bajes, me quite la ropa de Coca-Cola y me puse el traje. Estamos en el chitaje, comenzó el aparataje. Dime este patrón, que tú con aquel paisaje. Un drama tiene ese cuerpo como una brama. Más mola la que sube, pero más buena la que baja. No quiero que tú te mampuentes si te bajes laja. Que manguemos las mujeres que brillan con la salaja. Mujer con cuarto, así la quiero pa' que me dé un infarto. Tú la guitarra con palto, baja el volumen que lo tiene bien alto. Mujer con cuarto, así la quiero pa' que me dé un infarto. Començat un nou segment de Musicòpolis, ho hem fet aquest Echa de Mujer pa Cuarto. Era Jaco, la Mujer con Cuarto, el que ens intentava dir, no sé si s'arriba a comprendre o no. Soc Rafael Corbí, t'acompanyo durant 30 minuts presentant novetats discogràfiques com a tema enregistrat a Premià de Mar des de l'àlbum Echate a la Mar, són L'Incantari. Échate a la mar y al cal. Échate a la mar amb l'Incantari. Aquesta és una cançó de Mac Groove que es diu Come Into My Heart. So bad in a dark room, I'm a light to find my way. Once I loved and it was so good, I found out he played a game. Side by side, you made it on your own. All the things we have away. Come into my heart. I just wanna try again. Come into my light. Come into my heart, 'cause I never thought of that game. Come into my heart tonight. I can see the stars and Groove amb aquest fantàstic tema ballable, aquest Come Into My Heart. Després d'ell, els Països Catalans canten L'amor és Déu en barca. Això ens ho cantarà en Miquel Gil. creiem ni en sabem estimar. D'acord, no ens entenem ni en sabem estimar. La por, si n'aprofites, es torna a cerimònia. La por, si n'aprofites, ja l'em puc destapar. La carta que ara ve, ja l'em puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és vida. La vida en art irà. Tirant. L'amor és pa amb formatge, la vida n'ha tirat. L'amor és pa amb formatge, el pa amb formatge és vida, la vida n'ar paent. L'amor és Déu en marca. L'amor és Déu en barca, la vida és un naufragi en un got de vi blanc. L'amor és caure al I'm Ballable, nou senzill després del tema dels Països Catalans amb Miquel Gil, amb la companyia, tot s'ha de dir, d'una bona copla que ens acompanyava en la seva música també, amb aquesta cançó, amb aquest L'amor és Déu en barca. Amb la Flama de Farners seguiríem amb Carlos Jean, amb DJ Nano i Marta Copado, que era la que cantava amb aquest I Don't Know Why, o en Mood, que des de l'Electric Overdose ens porten al Memory Shots. Well, esta melodía recorre mar adentro para llegar a la orilla, hasta llegar a tus oídos en forma de alegría. Lloraremos, cantaremos, son cosas de la vida. Hoy miro para ti. Serà el final de Musicopolis d'aquest segment després de Goran, City and Nirvana, aquest tema ballable de Leo García que es diu Coses de la vida. La teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí és Musicopolis.